มาดูนรกบริวารนะคะนรกบริวารของมหานรกทั้ง8นรกบริวารนี้ชื่อว่าอุสุธนรกมีอยู่ด้วยกัน4ขุมค่ะอุสุธนรกนั้นเป็นนรกขุมเล็กนอกจากนรกขุมใหญ่8ขุมที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะในแต่ละขุมยังมีนรกขุมเล็กเป็นบริวารอีก4ด้านนะคะอีก4ด้านในนรกขุมใหญ่1ขุมเนี่ยนะคะจะมีนรกที่เป็นขุมเล็กๆที่เป็นบริวารอยู่ในทิศทั้ง4ในทิศทั้ง4แล้วก็อยู่ใน1ทิศจะมี4ขุม4ทิศก็จะรวมเป็น16ขุมค่ะเมื่อรวมนรกขุมเล็กที่เป็นบริวารของนรกขุมใหญ่ทั้ง8ขุมแล้วจึงรวมได้128ขุมในนรกขุมเล็ก128ขุมรวมกับนรกขุมใหญ่อีก8ขุมก็เป็น136ขุมค่ะโอ้โหทำไมเยอะขนาดนี้ที่อยู่ของสัตว์นรกทั้งหลายนะคะนอกจากมหานรก8ขุมที่เป็นนรกขุมใหญ่แล้วเนี่ยค่ะใน1ขุมใหญ่จะมีอีก16ขุมย่อยถ้าเรานับแต่เฉพาะ16ขุมย่อยก็จะรวมได้128ขุมย่อย128ขุมย่อยเมื่อรวมกับอีก8ขุมใหญ่จึงเป็น136ขุมค่ะ